Prasowa Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 19 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu zapowiada, że nie będzie silnej polskiej gospodarki bez silnego rolnictwa. Mateusz Morawiecki mówił tak po informacjach o tym, ile zniszczyły susze. Albo sucho, albo ulewne deszcze padać ma jeszcze przez dwa dni. Później pogoda się poprawi. Raport już za chwilę. Pytona nie znaleziono, jest za to boa. Na węża natrafiono w piwnicy w bloku w Jastrzębiu-Zdroju. Nie będzie silnej polskiej gospodarki bez silnego rolnictwa, tak mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zabrał głos po informacji o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd, którą w Sejmie przedstawił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Zapowiedział m.in. zbudowanie krajowej grupy spożywczej oraz przeznaczenie w przyszłorocznym budżecie istotnych kwot na system melioracyjny i irygacyjny. Dlatego dzisiaj w planie dla wsi zaproponowaliśmy coś przełomowego, co jednak zajmie nam trochę czasu, a mianowicie zbudowanie krajowej grupy spożywczej. Ta grupa krok po kroku, rok po roku będzie starała się wprowadzać mechanizmy stabilizujące rynki rolne w poszczególnych produktach, a więc coś, co jest dla rolników fundamentalnie ważne. A wcześniej minister rolnictwa wyliczał, ile gospodarstw dotknęła susza. 91 600 gospodarstw dotkniętych klęską suszy. Minister Ardanowski powiedział też, że w tej chwili w gminach działa niemal 1900 komisji szacujących straty. Jeszcze najbliższe dwa dni z suszą nie będą miały wiele wspólnego. Gdzieniegdzie pogoda zacznie się poprawiać jutro i w sobotę, ale w innych miejscach nadal będzie padać. Po ostatnich deszczach na rzekach na południu kraju są stany alarmowe i ostrzegawcze. Niepokojąca sytuacja jest w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu, a także na Pomorzu i zachodnim Pomorzu oraz w Warmińsko-Mazurskim. Najważniejsze informacje zebrał Przemysław Lis. Ze skutkami ulew walczy m.in. powiat limanowski. Tu woda wyrządziła najwięcej szkód w Małopolsce. Najgorzej jest w gminie Kamienice. We wsi Szczawa kilkadziesiąt domów jest odciętych od świata. Zaskoczenie. W 70. którymś to było. Tak samo jak teraz. Domy tylko wiszą. Tu woda trwała. Nie idzie przejść nawet. No. Zablokowane samochody, nie samochody, auta, wszystko to zostało. Niemal przejazdy. Sytuacja hydrologiczna stabilizuje się w województwie śląskim oraz na północy kraju. Jednak jak mówi hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, opady mogą wystąpić jeszcze dziś w nocy i jutro. Później sytuacja zacznie się poprawiać. Prognozy mówią, że ten opad będzie rzędu 15 mm na południu kraju, a już następny dzień, czyli piątek, już będzie padało w Polsce, ale ten opad będzie zdecydowanie niższy. Wkrótce woda z wezbranych rzek południowej Polski zacznie spływać do Wisły, gdzie hydrolodzy spodziewają się fali wezbraniowej. Ta jednak nie powinna przekroczyć stanów alarmowych. Przemysław Lis, Polskie Radio. Policja uderzyła w nielegalną wytwórnię sterydów. Na Mazowszu i w Wielkopolsce złapano dwóch podejrzanych, Dawida J. oraz Dariusza S. Joanna Opas wie więcej o ich zatrzymaniu. Funkcjonariusze zabezpieczyli dwie profesjonalne linie produkcyjne wyposażone w specjalistyczną aparaturę. Przejęli też 150 tysięcy sztuk tabletek oraz kilkadziesiąt tysięcy ampułek zawierających środki anaboliczne i surowce służące do ich produkcji. Pozwalało to na wyprodukowanie około 2,5 miliona sztuk tabletek. Podejrzani mieli też w mieszkaniu kilkanaście telefonów komórkowych, komputery oraz 60 tysięcy złotych i dwa samochody o szacunkowej wartości około 235 tysięcy złotych. Zabezpieczono również międzynarodową przesyłkę kurierską z ukrytymi pieniędzmi. W kopercie było 31 tysięcy euro, które miały być rozliczeniem za zakup sterydów. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Policja nie wyklucza, że może jeszcze kogoś zatrzymać w tej sprawie. Wniosek o upadłość lotniska w Radomiu ląduje w sądzie. To oznacza, że zakończyły się rozmowy o przejęciu portu przez przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. Według planów Radom ma być lotniskiem zapasowym dla Okęcia. Najpierw potrzebuje jednak inwestycji. Między innymi konieczny jest nowy terminal i dłuższy pas startowy. Prace ruszą pod koniec roku. Rzecznik portu Kajetan Orzeł powiedział nam, co będzie się działo w tym czasie z pracownikami. Ta forma jakby zabezpiecza interesy pracowników w ten sposób, że pracownicy automatycznie staną się pracownikami przedsiębiorstwa Porty Lotnicze. Co dalej? Zobaczymy, to będzie oczywiście zależało już od nowego właściciela. A pierwsze loty z radomskiego lotniska zaplanowane są na wiosnę 2020 roku. Nad Wisłą szukano pytona i ostatecznie nie znaleziono, za to dwumetrowego węża boa. Znaleziono w piwnicy w bloku w Jastrzębiu-Zdroju na Śląsku. Węża trzymał tam jeden z mieszkańców, a policję poinformowali przestraszeni sąsiedzi. Boa został złapany i przewieziony do schroniska. Właściciel węża odpowie prawdopodobnie za naruszenie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Niewykluczone, że będzie także odpowiadał za sprowadzenie niebezpieczeństwa na sąsiadów. Policjanci już wiedzą, kim jest, ale jeszcze go nie przesłuchali. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Po piłkarskich mistrzostwach świata powrót do szarej ligowej rzeczywistości jest jak zderzenie się ze ścianą. Górnik Zabrze zremisował z Zorią Baltii 1-1 w rewanżowym meczu pierwszej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. To oznacza, że drużyna z Zabrza awansowała do kolejnej rundy, bo w pierwszym meczu wygrała 1-0. Bohaterem Górnika został Daniel Smuga, który strzelił dziś gola w 83 minucie. Natomiast Lech Poznań przegrał w Armenii z Gandżazarem Kapan 1-2, ale dzięki ubiegłotygodniowemu zwycięstwu 2-0 gra dalej w europejskich pucharach. Gola w doliczonym czasie gry strzelił dziś Łukasz Trałka. Mieliśmy wynik wcześniej, chcieliśmy się jak najdużo trzymać przy piłce. Później straciliśmy bramki naprawdę, stadiony świata. Ale nikt nie stracił głowy, nikt zaczął kopać długich piłek, próbować na siłę coś strzelić. Graliśmy spokojnie, ale no wiemy też absolutnie, że to jest dużo do poprawy i jak nie bardzo dużo. Chciałbym po prostu dojechać do domu szczęśliwy i zapomnieć o tym meczu. Ekipa, gdzieśmy tę piłkę znalazła w ostatniej minucie. Także fajnie, że strzeliłem bramkę, ale tak jak powiedziałem, no chciałbym to, powiedzieliśmy sobie, co było nie tak. Pewnie jeszcze do tego na chwilę wrócimy i zamykamy ten rozdział, bo trzeba patrzeć do przodu. Łukasz Trałka. Kibice, podobnie jak pomocnik Lecha, najchętniej woleliby o tym meczu zapomnieć. Niestety porażkę zanotowali też polscy siatkarze, którzy rywalizują w Mistrzostwach Europy do lat 20. Biało-czerwoni przegrali z Włochami 1-3. Teraz będą grać o miejsca od 5-8, ale były reprezentant Polski, Witold Roman, nie ma wątpliwości, że naszych młodych zawodników czeka świetlana przyszłość. Na poziomie młodzieżowym powiem szczerze, że aż tak bardzo bym się nie przejmował. Bardzo patrzyłbym na to, jakie to są warunki fizyczne, jak ci chłopcy mogą się rozwijać w przyszłości. Oczywiście sukces sportowy by im się bardzo przydał. Z drugiej strony można powiedzieć, że zobowiązują nas również. Popularność siatkówki, to co działo się w ostatnim czasie w siatkówce młodzieżowej, byłoby bardzo dobrym uwieńczeniem tej dobrej pracy, pokazanie, że również na tych imprezach głównych sprawdzamy się jako faworyt. I na koniec Andrzej Bargiel, który jest o krok, a właściwie o kilkaset kroków od spełnienia swoich marzeń. Zakopiańczyk rozpoczął wspinaczkę na K2. Bargiel chce wejść i zjechać na nartach z drugiego pod względem wysokości szczytu na ziemi. Polak wyruszy w stronę szczytu najprawdopodobniej w sobotę. Jutro od 23 do 27 stopni Celsjusza, bez opadów tylko na zachodzie. W pozostałych regionach przelotny deszcz, a także ulewy. W nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Nad ranem od 12 stopni na ziemi lubuskiej do 17 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 12. Festiwal Legend Rocka w Dolinie Szarloty nieopodal Słupska. W tym roku gwiazdami będą Brian Ferry i Billy Idol. Trójka oczywiście także się tam pojawi. Zapraszam na piątkową tonację Trójki i sobotnią listę osobistą. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 300 zł taniej. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład piekarnik Amika 10 funkcji za 899 taniej o 200 zł. Lodówka Bosch No Frost za 1499 taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Codzienne transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Taurom, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni. Przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polski. Witam w ten upalny, bardzo ciepły wieczór lipcowy. W Klubie Trójki dzisiaj będziemy kontynuować cykl, który uważni obserwatorzy moich audycji być może już zauważyli. Otóż wziąłem sobie za ambicję, aby pokazywać, jak rok 1918, rok, który Polacy czczą i słusznie jako rok setnej rocznicy niepodległości, jak wyglądało wybijanie się na niepodległość narodów naszych sąsiadów. I tak w styczniu rozmawialiśmy o pierwszej deklaracji ogłoszenia niepodległości Ukrainy w 18 roku. W maju rozmawialiśmy o tym, jak niepodległość ogłosili Litwini, a dziś pora na trzeciego naszego wschodniego sąsiada. Chodzi o Białorusinów. Dokładnie 25 marca 1918 roku proklamowano Białoruską Republikę Ludową, która była najsłabszym i najkruchszym kwiatkiem z wyrosłych w latach 1917-1920 dążeń niepodległościowych na wschodzie. A do dyskusji na temat tego, jak wyglądało wybijanie się Białorusinów na suwerenność i jak się to potoczyło z nie najlepszym efektem, zaprosiłem panią profesor Dorotę Michaluk. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Zaprosiłem pana profesora Wojciecha Śleszyńskiego. Dobry wieczór. A w rozgłośni Polskiego Radia w Białymstoku mam nadzieję, że jest pan profesor Olek Łatyszonek. Tak? Jestem, dobry jest wieczór. Dzień dobry. No to jesteśmy w komplecie, a skoro jesteśmy w komplecie, to posłuchajmy utworu, który jest uważany za hymn Białoruskiej Republiki Ludowej. Chodzi o Marsz Wajacki, czyli marsz wojskowy. Posłuchajmy tej pieśni, którą białoruscy niepodległościowcy zawsze słuchają z ogromnym wzruszeniem. Maniera wokalna, taka troszeczkę właśnie z 1918 roku. Nie wiem, kiedy nagrano ten utwór, ale taki ma klimat właśnie okresu I wojny światowej. Drodzy państwo, kiedy możemy powiedzieć, że zaczęła się wyłaniać świadomość narodowości białoruskiej? Oczywiście świadomość mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, czy jak to jeszcze chyba w czasach Mickiewicza by mówiono, świadomość Litwinów oczywiście była. Ale kiedy zaczęła się świadomość białoruska? Pani Dorota. Ja myślę, że jeśli chodzi o takie formowanie się nowoczesnego narodu białoruskiego, to trzeba zwrócić uwagę na lata 80., kiedy... 19 wieku, tak, oczywiście. Kiedy w Petersburgu powstaje białoruska frakcja Narodnej Woli. Na czele tej frakcji stał Ignacy Hryniewicki, zabójca, później zabójca cara Aleksandra II. No i mściciel powstania styczniowego, można powiedzieć. No w pewnym sensie też. W każdym razie bardzo interesująca jest ta frakcja, białoruska frakcja Narodnej Woli, która występowała generalnie pod hasłem jesteśmy Białorusinami, rewolucjonistami, socjalistami. Wydawała gazetę, można tak powiedzieć, periodyk w języku rosyjskim jednak, Homon, inaczej Gwar po białorusku, po rosyjsku, gdzie po raz pierwszy w zasadzie sformowano ideę autonomii Białorusi. No ale większość z tych nawodników trafiła do więzień. Tak, ale w jakimś stopniu do idei narodników nawiązywała później pierwsza taka stricte białoruska gazeta o bardzo szerokim zasięgu, Nasza Niwa, która wyrosła z naszej doli, która pełniła mniej więcej taką samą rolę jak Aušra na Litwie. Gazeta Jonasa Pacanowiciusa, która pojawiła się w 80-tych latach XIX wieku na Litwie, na białoruskojęzyczny periodyk pojawił się na początku XX wieku, 1905-1915. To jest okres tak zwany nieszoniwski. Przez tę gazetę przetoczyli się wszyscy właściwie ważni poeci białoruscy, pisarze białoruscy początku XX wieku tam debiutowali. Teraz zwracam się do Olega Łatyszonka. Jak wyglądały proporcje religijne, bo one miały chyba jakiś wpływ na świadomość narodową na Białorusi, no gdzieś około 1914 roku przed wybuchem wojny? Tu możemy mówić tylko o proporcjach wśród ludności białoruskojęzycznej, ponieważ spisy rosyjskie w tą kategorią operowały, to było mniej więcej 4 do 1, czyli 20% katolików, 80% prawosławnych, ale też trzeba pamiętać, że katolickie były obszary, które później nie weszły do państwa białoruskiego, to znaczy Wileńszczyzna, Białostoczyzna. No właśnie, bo tu musimy od razu naszym słuchaczom uświadomić rzecz, która bardzo często w Polsce nie jest zauważana, że dla narodowców białoruskich Wilno było oczywisty sposób stolicą Białorusi i miastem, które do Białorusi przynależy, co nie musiało już zachwycać Litwinów, którzy przeżywali też swoje ożywienie narodowe. Jeżeli mówimy o okresie przed I wojną światową, to nie można powiedzieć, że Wilno miało być stolicą Białorusi, ponieważ działacze białoruscy do I wojny światowej rozważali w kategoriach jednak Federacji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stąd też Wilno miało być Wilno jednak... chcieli mieć jednak w tym kantonie litewsko-aukształtowym, czy jak to powiedzieć, Litwy rdzennej etnicznej, tak? W każdym razie byli otwarci na sposób, w jaki Wilno będzie stolicą. A wracając do proporcji wyznaniowych, to trzeba powiedzieć, że oprócz tego, że mimo tego, że katolicy byli mniej liczni, to jednak lepiej wykształceni. W związku z tym proporcje wśród działaczy białoruskich wyglądały jak pół na pół po prostu. To miało ogromne znaczenie. Zresztą trzeba powiedzieć, że ruch białoruski najlepiej się rozwijał na obszarach wyznaniowo mieszanych. To znaczy tam, gdzie była jakaś domieszka katolików wśród prawosławnych, czyli katolicy dawali w ogóle ideę odrębności, a prawosławni dawali taki etnos, tak? Nie. Chodzi o ludzi wykształconych, o działaczy, o tych, którzy dążyli do państwa białoruskiego. Pamiętajmy, że Gomon, o którym mówiła profesor Michaluk, dokonał zasadniczego zwrotu, to znaczy przestała elita białoruska walczyć o odbudowę Rzeczypospolitej, a zaczęła walczyć o Białoruś autonomiczną w ramach Federacji Rosyjskiej jednak. I to już potem... Co pan sądzi o opinii, że wpłynęło na to także bardzo ostre represje, które dotknęły unitów po 1830 roku. Czy gdyby unici przetrwali, to byliby tak analogiczną elitą białoruską jak grekokatolicy ukraińscy? No to jest rozważanie, które, co by było, gdyby, i trudno o tym przesądzać, ale trzeba powiedzieć tak, że Unia nie była białoruskim wyznaniem narodowym. Nie było niczego białoruskiego w kościele unickim na Białorusi przed kasatą. Dopiero się pojawili, w czasach rosyjskich pojawili się działacze, którzy zamierzali Unię przywrócić wschodowi, to znaczy odlatynizować, zaczęli myśleć o języku, ale to wszystko jakby współgrało z działalnością władz rosyjskich. Także ja jako badacz zresztą dziejów Unii na Białorusi uważam, że kasata Unii była po prostu nieunikniona. To do tego dążyła elita unicka, tak samo jak i władze rosyjskie. Także tu mamy, no po prostu musimy przyjąć, że tak się stało i że Białorusini powstali jako naród dwuwyznaniowy. Zwracam się teraz do profesora Wojciecha Śleszyńskiego. Rok 1914. Co Polacy żyjący na terenach, które dzisiaj są Białorusią, myślą o przyszłości po ewentualnym jakimś... No albo dobrze, rok 1917. O, już wiadomo, że Rosja jest o wiele słabsza. Możemy zacząć też od 1914 roku. Myślę, że to, co różni nas, Polaków, i to, co różniło a Białorusinów, to jest fakt, że my zdecydowanie lepiej jesteśmy przygotowani do wojny światowej. Polska elita jest różnorodna. Widać, że tak naprawdę wszystkie opcje z prawej strony do lewej. Szykują się na niepodległość. Szykują się na niepodległość. Oczywiście każdy ma swój własny scenariusz. Natomiast to, co już nawet wyszło tutaj w tej rozmowie, widać wyraźnie, że ta elita białoruska, która krystalizuje się, będzie miała charakter lewicowy. Są środowiska prawicowe, ale tak naprawdę one są skupione wokół idei, koncepcji Wielkiego Księstwa Litewskiego, mitu odbudowy Wielkiego Księstwa. I to bardziej chyba katolicy niż prawosławni. Zdecydowanie to jest to, co my będziemy nazywali w historii ruchem krajowym. Natomiast ten żywy... Krajowcy. Natomiast ten młody, żywy ruch białoruski będzie miał charakter lewicowy. To jest, to wyraźnie widać. A co Polacy na ziemiach białoruskich myślą? No, przede wszystkim nie wyobrażają sobie, że Polska może powstać bez ziem białoruskich. I tak jak przystępujemy z dwoma koncepcjami, mówimy już tutaj o roku 1917, 1918, kiedy mamy te dwie główne koncepcje, federacyjną i korporacyjną, nawet jeżeli mówimy o koncepcji federacyjnej, koncepcji Piłsudskiego, Piłsudski patrzy na tą koncepcję i o tym trzeba pamiętać z punktu widzenia interesu państwa polskiego i interesu narodu polskiego. Pani Doroto, pani postawiła tezę, że pierwsza wojna światowa jako szansa na wyłonienie się nowych tożsamości narodowych wybuchła za wcześnie, że ten proces wykreowywania się świadomości białoruskiej, gdyby potrwał dłużej, to przyniósłby znacznie silniejsze elity, tak? Dobrze zrozumiałem. Muszę w ogóle państwu zarekomendować książkę pani Doroty Michaluk o Białoruskiej Republice Ludowej, która ukazała się w Toruniu w 2010 roku i którą polecam wszystkim tym, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, jak to wyglądało po drugiej stronie frontu wówczas. Pani Doroto, za późno wojna wybuchła? Dlaczego? To znaczy, to jest taka koncepcja dosyć często spotykana w historiografii białoruskiej. Nie tylko ja się do tego zdania przychylam. Ruch białoruski nie był specjalnie skonsolidowany jeszcze w tym czasie, na początku wybuchu I wojny światowej, a przede wszystkim nie był bardzo mocno umasowiony. Bardzo popularne były przede wszystkim jakby postawy socjalistyczne wynikające z, oczywiście z charakteru społecznego, ze struktury społecznej ludności białoruskiej. No ale byli też chłopi wielni carowi, jak domyślam się, prawda? No, tak, tak. To było bardzo popularne na ziemiach białoruskich. Popieranie partii rosyjskich, ogólnorosyjskich partii monarchistycznych, też prawicowych partii, to wyraźnie widać także w wyborach do Dumy. No, niemniej jednak białoruski ruch narodowy istniał, przebijał się powoli, ale nie umasawiał się tak bardzo, jak to się stało w czasach właśnie I wojny światowej, pod koniec I wojny światowej, a przede wszystkim już później w okresie międzywojennym. Czyli w momencie, kiedy gruchnęła wieść o rewolucji pierwszolutowej, a potem październikowej, liczyło się, jak poszczególne narody są samozorganizowane. Jak w tym, zwracam się teraz do pana profesora Olega Łatrzonka, jakimi aktywami dysponowali Białorusini w grudniu 17 roku, kiedy doszło do pierwszego zjazdu wszechbiałoruskiego w Mińsku? Oj, to były blotki. Po prostu trzeba powiedzieć, mało jak wyglądała mocnych kart, tak? Tak, bardzo, prawie żadnych. Tylko to, że byli po prostu. Trzeba powiedzieć, jak wyglądała sytuacja na Białorusi, bo musimy sobie uświadomić, w jak beznadziejnej sytuacji był ruch białoruski w 1917 roku, w wyniku roku 1915. Otóż w czasie ofensywy niemieckiej w 1915 roku, kiedy Niemcy przełamali rosyjski front w Królestwie, władze rosyjskie wojskowe nakazały ewakuację ludności, przy czym ewakuację przymusową. I z Polski jeszcze, z ziem polskich wielu nie zdołali ludzi ewakuować, z Królestwa około 500 000, natomiast już z guberni grodzieńskiej około 800 tysięcy, ogółem 1 600 000 Białorusinów, i to przygniatającej większości, przytłaczającej większości prawosławnych Białorusinów. Ale właśnie, dlaczego prawosławni wyjeżdżali, a katolicy nie wyjeżdżali? No bo prawosławni to bardziej wierzyli w cara i w carską administrację. Władze cerkiewne, księża prawosławni wzywali do wyjazdu, natomiast większość księży katolickich wzywała do pozostania. I także polska inteligencja wzywała do pozostawania jednak. I to spowodowało, że a poza tym że na terenach Białorusi nie było około 2 milionów nie było Białorusinów. Białorusinów głównie prawosławnych, tak? Tak. Czyli to dało pole do działania Białorusinom katolickim, tak? Panie profesorze? Nie, dało na zachód od linii frontu dało możliwość działania polskim działaczom. Unarodowienia katolików, nawet białoruskojęzycznych, jako Polaków. Profesor Wojciech Szleszyński, co pan na to? 1915 rok właśnie pokazuje przygotowanie, świadomość też narodową. Kiedy już mamy drugi rok wojny, kiedy pada rozkaz ewakuacji miejscowości, widać wyraźnie, że społeczność katolicka, mówimy to o społeczności wiejskiej, pozostaje. Nie mówimy o terenach Królestwa Polskiego, tylko już o zachodnich obszarach Cesarstwa Rosyjskiego. Wyjechało. Tak, ale mówimy, mamy przykład Białegostoku, gdzie też i moja rodzina udała się w bieżeństwo, ale dlatego, że byli urzędnikami. Bieżeństwo, czyli ewakuacja. Po polsku to jest słowo ewakuacja. Dlatego, że byli urzędnikami. Natomiast wieś zachowuje się zupełnie inaczej. I co pokazuje zachowanie wsi białoruskiej? Bardzo silne przywiązanie do tronu carskiego. Pośrednikiem jest miejscowy duchowny, czyli duchowny prawosławny. To jest bardzo... Nie ma duchownego prawosławnego? Urok cara tu mija, tak? Tak, ale w 1915 roku tak naprawdę to ten lider miejscowy musi przekonać lokalną społeczność. Proszę sobie wyobrazić, trzeba spalić własne domy, trzeba spalić własny dobytek, zabrać to, co można na wóz i udać się tak naprawdę w nieznane. To naprawdę, to musi być silny lider, który przekona społeczność, społeczność przywiązaną od wieków do własnego kawałka ziemi, że można udać się to, co nazywamy z języka rosyjskiego bieżeństwo, czyli ucieczka, ewakuacja. Zwracam się teraz do pani profesor Doroty Michaluk. Jak wyglądali ci liderzy słabi, jak wynika z naszej rozmowy, No, ale jednak innych nie było. Może przedstawmy parę postaci, które się wybiły między grudniem 17 roku, a deklaracją niepodległości 25 marca 1918 roku. No tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ w 1915 roku front rosyjsko-niemiecki podzielił ziemie białoruskie na dwie części. Wilno zostało po stronie niemieckiej, Białymińsk został po stronie rosyjskiej i właściwie te obie części, działacze z obu tych części postępowali jakby autonomicznie. W Wilnie zostali bracia Łuckiewiczowie, to byli niekwestionowani... Anton i Iwan. Tak, Anton i Iwan Łuckiewiczowie, którzy byli niekwestionowanymi liderami ruchu białoruskiego jeszcze w okresie przedwojennym. I tutaj bardzo ciekawe koncepcje zaczęto budować, no jakby w oparciu, myśląc o przyszłości Białorusi, ale jakby biorąc pod uwagę również to, że ziemie te są zajęte przez Niemców. Wtedy była dosyć popularna idea Mitteleuropy. To też sformułowano tutaj takie dwie koncepcje utworzenia restytucji Wielkiego Księstwa Litewskiego, już jako Republiki Demokratycznej, składającej się oczywiście z Litwy i z Białorusi. To w 1915 roku, w 16 roku pojawiła się koncepcja tak zwana Stanów Zjednoczonych, Konfederacja Litwy, Białorusi, Łotwy i Ukrainy. Czterech państw pomiędzy dużymi, silnymi kulturami, etnosami rosyjskim i polskim. To jakby taka koncepcja też ekonomiczna troszeczkę. Ale pod niemieckim nadzorem. Tak, tak, tak. No i tutaj w związku z tym, że te ziemie były jakby oddzielone, część znajdowała się ziemi Białorusi położonej na wschodzie pod rosyjską hegemonią, pojawiła się też taka propozycja utworzenia, powstał Białoruski Związek Niepodległości i Niezależności Białorusi, również w Wilnie, już liderem tego był Wacław Łastowski, który jako pierwszy w zasadzie wysunął koncepcję tego, że Białoruś powinna być złożona z obu części tych rozerwanych i powinna być rzecz jasna, niezależna i niepodległa. Ale już poza związkiem z Rosją, prawda? Jeszcze tak dokładnie tego, to jeszcze tak dokładnie wtedy te słowa nie padały. Ja natomiast się, chcę powiedzieć, już bez związku z Litwą. Tak, bez związku z Litwą właśnie. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić tylko uwagę, że po rosyjskiej stronie frontu to się wszystko odbywało inaczej i generalnie determinantą rozwoju ruchu narodowego po tamtej stronie były oczywiście wydarzenia w Rosji, czyli rewolucja lutowa w 1917 roku, a później przewrót bolszewicki. Tu postawmy kropkę i posłuchajmy drugiej pieśni z tego okresu. Pieśń o pogoni, czyli symbolu Wielkiego Księstwa Litewskiego, która znowu nas prowadzi w tamten klimat. Poproszę o utwór. Тойки в серці тривожним бачую, за країну радімою жах, з полюю вострою грому святую, і вояков на грозних конях. Бійте, не проносяться коні, розогнуться і тяжко хрипять. Безмерною даль вы летите, а за вами пред вами годы. Вы за Киеву погоню спешите, где шляхи ваши идут и куды. Моя вы, Беларусь, понеслися, за вами видят мир узнало, что забыли. Продали, продали, отдали мало. Витязь nie usłyszy, co taki ból. Ty probacz, ty przyjmij swojego syna, za co ciebie ja mu mierci na zwoń. Zoja tu, cile tu, sty jak oni, srebaj, zbrujaj, daroka prymiać, sarada. Panie profesorze, zwracam się do Olega Łatyszonka. Jeśli ktoś z szeroko rozumianego polskiego czytelnika zetknął się z tym problemem, to chyba w jednym z esejów opowiadań Kazimierza Brandysa Królestwo Białorusi. Czy pan czytał ten utwór? Nie tylko naczytałem, ale w wyniku tej lektury powstała moja książka Białoruskie formacje wojskowe 1917-1920. Czy były takie pomysły, żeby stworzyć Królestwo Białorusi z jakimś niemieckim książątkiem w czasie okupacji niemieckiej? Nigdy niczego takiego nie było. Czyli to jest licencja literacka pana Kazimierza Brandysa. Bardzo piękne. Dobrze. To teraz... bo tam występują żołnierze generała Błachowicza, on był socjalistą. Ale do nich dojdziemy za chwilę. No dobrze, to teraz tak. 25 marca 1918 roku formuje się rząd białoruski, który ogłasza powstanie białoruskiej Republiki Ludowej. W jakich warunkach politycznych, zwracam się do pani Doroty, powstawał ten twór? Tak jak mówiłam, ten Białoruska Republika Ludowa proklamowana została w Mińsku, a więc... Ale jak już Rosjanie, bolszewicy się wycofali, tak? Tak, już... A jeszcze nie przyszli Niemcy, tak? Tak, dosłownie... Nie już. Znaczy już Niemcy byli, natomiast jakby etapy poszczególnego dochodzenia do proklamacji Białoruskiej Republiki Ludowej rozpoczęli się... Czyli oni chcieli zrobić to samo, co zrobili Litwini. Ogłosili w lutym 18 roku powstanie niepodległości. Niemcy nie przywiązywali do tego większej wagi, ale też nie rozpędzali tego gremium, tak? Przede wszystkim traktowali sekretariat ludowy, który można uważać za pierwszy rząd białoruski, sekretariat ludowy pod kierownictwem Józefa Woronki, jako przedstawicielstwo narodowe, a nie jako przedstawicielstwo tego państwa Białoruskiej Republiki Ludowej. A działacze białoruscy nie chcieli stawiać kropki nad i, żeby ich Niemcy nie rozgonili, po prostu mówiąc brutalnie, tak? W jakimś sensie to było dosyć też wygodne Niemcom, istnienie takiego przedstawicielstwa, ponieważ w jakiś sposób organizowano także społeczeństwo. Tak? To było takie zamierzenie, żeby trochę jakiś był organ pośredniczący między tym społeczeństwem a władzami okupacyjnymi niemieckimi. Z tym, że rzeczywiście pozwolono na działanie tego sekretariatu ludowego tylko w bardzo wąskim zakresie. W zakresie kulturalnym, przede wszystkim oświatowym. Żadnego wojska nie można było absolutnie stworzyć. Wszystkie jakby zabiegi o to, żeby takie wojsko utworzyć ze strony Józefa Woronki, czy późniejszego też premiera Sieredy, kończyły się na tym, że po prostu odmawiano takiego utworzenia takiej formacji. Jeszcze może rząd. Tylko dodam, że to się wiązało również z tym, że podpisano dodatkowy taki aneks do traktatu brzeskiego. Czyli Sowieci i Niemcy razem, tak? Rosja sowiecka i Niemcy. 3 marca po prostu podpisano taką umowę, że Niemcy nie będą wspierać żadnych nowych państwowości na obszarze... No i nie wspierali, ale tolerowali. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Olecha. Jaką grę prowadzili Niemcy w tej sprawie? Trzeba pamiętać, bo w końcu powstały oddziały białoruskie, prawda? Nie, ale nie u nich. Nie, do końca nie pozwalali. Grupa oficerów próbowała coś zorganizować, to ich wsadzili do więzienia. No, ale mam informację, że 10 grudnia jednak powstało coś w rodzaju oddziałów wojskowych. No to już jak oddali Białoruś. Znaczy jak Niemcy oddali Białoruś Sowietom, to pozwolili Białorusinom coś organizować i w sumie to dopiero jakiekolwiek oddziały zostały zorganizowane pod niemiecką opieką, ale w armii litewskiej. Białoruskie oddziały w armii litewskiej i to już w Grodnie, do którego wycofał się rząd Białoruskiej Republiki Ludowej, wtedy Antona Łuckiewicza. Grodno było trzymane przez Niemców aż do marca chyba 19 roku. Mało kto pamięta o tym, że niepodległa Polska nie miała dostępu. Niemcy trzymali linię kolejową. Zwracam się do pana profesora Śleszyńskiego. Jak to wyglądało? Chociażby Białystok. Bo zakładamy, że w listopadzie 18 roku cała Polska stała się Polska, a tymczasem dowiadujemy się, że Niemcy trzymali Grodno i Białystok do właśnie do kiedy? Białystok, tutaj, który reprezentujemy, to jest dopiero 19 lutego 1919 roku. Białystok, Grodno, ale szczególnie Białystok. Ważny węzeł komunikacyjny. Niemcy nie pozwalają na przejęcie miasta 11 listopada 1918 roku. Jest próba przejęcia przez Polaków Białymstoku, ale to jest zbyt ważny... Niemcy strzelają z wszystkich luf, mówiąc krótko. Znaczy to nie było aż takie trudne, bo oczywiście to nie była aż taka siła po naszej stronie, w związku z tym my wycofujemy się w stronę Łap. My, czyli Polska Organizacja Wojskowa. Dokładnie. I czekamy na zmianę sytuacji, bo wiadomo jest, że Niemcy wcześniej czy później się wycofają. Natomiast ten ale siedzieli bardzo długo. Bardzo długo. 1918 rok, tutaj mówiliśmy o powołaniu Białoruskiej Republiki Ludowej. Powiem tylko tyle. Niemcy tak naprawdę puszczają oko do Białorusinów, ale nie wykonują żadnych kroków. Zdają sobie sprawę, że losy I wojny światowej rozstrzygną się na Zachodzie, w związku z tym nie ma sensu otwierać nowego frontu, tym bardziej, że w tej chwili są zwycięzcami, z przyszłym państwem rosyjskim, dlatego pozostawiają kwestię białoruską otwartą. A Polacy z kolei patrzą na Białorusinów jako zupełną jakąś efemerydę, tak? No może nie efemeryda, ale bez wątpienia najsłabszy element w przyszłej ewentualnej układance federacyjnej, czyli Ukraina, Litwa i zdecydowanie na końcu Białoruś. Pani profesor Dorota Michaluk, to kiedy skończył się ten okres istnienia takiego zalążkowej formy rządu białoruskiego pod niemieckim tolerancyjnym okiem? Pod niemieckim czy w ogóle? Pod niemieckim, a potem co się stało z tymi ludźmi? No ja tutaj właściwie w swojej książce jakby narrację prowadziłam do początków 20 roku, czyli również po okresie, kiedy się już Niemcy z terenów i Białegostoku i Grodna też wycofali. A przypomnę, że i do Białegostoku i do Grodna aspirowała także Białoruska Republika Ludowa. Tutaj było dosyć dużo takich spornych terenów na granicach, rzecz jasna. Litewska też i ukraińska też. No, może nie do Białegostoku ukraińska, ale także do południowych części guberni grodzieńskiej, do rzeki Narew. A Białorusini w tej grze mieli najsłabsze, jak to powiedział profesor Olek, blotki, tak? Tak. Natomiast wracając do pana pytania, w tym okresie formowały się cztery rządy. Józefa Waronki, Romana Skirmunta, Krajowca, o którym pan profesor, z tego ruchu wywodzącego się Krajowców, o którym pan profesor Śleszyński mówił, Iwana Sieredy i rząd Antona Łuckiewicza, który najdłużej sprawował ten urząd premiera. Ja jakby zakreślałam w tej narracji ten okres istnienia tego zalążkowego państwa do końca w zasadzie 19 roku, do początku 20 roku, kiedy ten ruch białoruski, ruch niepodległościowy po prostu się ze sobą bardzo mocno pokłócił. W wojnie 1920 roku Białorusini są raczej statystami, tak? Panie profesorze, zwracam się do Olega Łatyszonka. Czy to jest zbyt ostre powiedzenie? Nie, można tak powiedzieć, ponieważ Piłsudski pozwolił na formowanie białoruskich oddziałów, ale nie bardzo miejscowa administracja sprzyjała działalności werbunkowej. Wolano na przykład werbować do dywizji litewsko-białoruskiej gdzie Litwinów nie było, ale Białorusinów było bardzo dużo. I w związku z tym powstał jedynie batalion. I no po prostu Białorusini nie mogli ścierpieć tego, że rządzą nimi Polacy. To trzeba powiedzieć jasno. Wszelkie pretensje polskie do rządzenia terenami białoruskimi były źle przez Białorusinów postrzegane, więc nie było właściwie szczerego układu z obu stron i praktycznie do lata 1920 roku nie powstały poważne formacje po stronie polskiej, ale też nie powstał jakiś ruch antypolski na wielką skalę. Potem sowiecka historiografia rozdmuchiwała jakieś istnienie oddziałów partyzanckich. Ja w polskich źródłach nie znalazłem śladów jakichś uszczerbków naniesionych przez tych partyzantów wojsko polskiemu. Jak z polskiego punktu widzenia wyglądała ten okres? W kwietniu 1919 roku rusza ofensywa na wschód. W kwietniu 1919 roku jesteśmy już w Wilnie. Latem zajmujemy Mińsk. I Piłsudski jako głównodowodzący... Bo Rosjanie, Sowieccy są słabi, bo mają Denikina na głowie. Tak jest. To 19 rok bez wątpienia sprzyja naszej, też słabej jeszcze stosunkowo armii. Ale zajmujemy Mińsk, głównodowodzącym Piłsudski i stara się realizować swoją koncepcję federacyjną. Tworzy Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. No i co? Ten Zarząd Cywilny to są i albo... Proszę zobaczyć, panie redaktorze, szanowni państwo. Polska instytucja, a w nazwie nie ma słowa... Nie polski zarząd, tylko Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. O co chodziło? Chodziło o to, żeby w ramach tego zarządu spróbować budować wspólnotę Polaków, Litwinów i Białorusinów. Udało się? Nie, dlatego że kto zarządza tą Zarządem Cywilnym Ziem Wschodnich? Miejscowa społeczność polska. A miejscowa społeczność polska, elita, szlachta, mówi tak. Czekaliśmy wiek na niepodległość. A nie na Białoruś, tak? I teraz mamy władzę dzielić się z innymi? Absolutnie. Obsadzają stanowiska i tak naprawdę instytucję stworzoną przez Piłsudskiego torpedują. Działalność faktyczna jest torpedowana, dlatego że główne stanowiska zajmują zwolennicy koncepcji inkorporacyjnej. Zwracam się do pani Doroty. Co się stało z działaczami ruchu niepodległościowego, członkami rządu? W latach 20. Rozumiem, że część wyjechała na emigrację do Litwy Kowieńskiej, jakby powiedziała moja babcia. Część do Pragi, bo prezydent Masaryk był łaskaw Białorusinom. A część zdecydowała się na powrót do Białoruskiej Republiki Radzieckiej, tak? Tak i nie. To znaczy wszystko naraz pan powiedział. To znaczy przede wszystkim powstał konkurencyjny rząd wobec rządu Antoniego Łuckiewicza, który Wacława Łastowskiego, który rzeczywiście wyemigrował do Kowna, ale później ci działacze z Kowna po paru latach zostali też jakby, no stworzono im takie warunki, że musieli Litwę opuścić, udali się do właśnie Białorusi Sowieckiej, wierząc w to, że te wszystkie przemiany, które tam się dokonywały, na razie jeszcze bardzo łagodne, ale były właściwie zgodne z tym programem ruchu białoruskiego. Czyli sięgnięcia do korzeni kultur Republiki Radzieckich, tak? Na wypadku Ukrainy to był bardzo ładny rozkwit kultury. W wypadku Białorusi chyba też, tak, prawda? Bardzo podobnie. Białorusizacja, język białoruski, oświata w języku białoruskim, publicystyka, sztuka, kino, także oczywiście... Długo potrwała ta zabawa? Nie, nie. Zaczęła się już kończyć w połowie lat 20., a już takiego bardzo tragicznego rozmiaru przybrała w latach 30. Wracając do pana pytania, co się stało z tymi właśnie ludźmi, którzy tworzyli Białoruską Republikę Ludową, to mogę powiedzieć, że spotkał ich los bardzo tragiczny. To były marzenia, za które oni zapłacili właściwie cenę najwyższą. Mogę tutaj powiedzieć choćby o Łastowskim, który został rozstrzelany, były premier. Przez NKWD. Tak, tak. Jacek Losik, przewodniczący Rady Białoruskiej Republiki Ludowej, również zmarł w więzieniu, represjonowany. Aleksander Ćwikiewicz, premier Białoruskiej Republiki Ludowej, który właściwie no, niezwykle inteligentna osoba, która w 1925 roku uwierzyła, że warto jednak jest scedować na Białoruską Sowiecką Republikę wszystkie swoje pełnomocnictwa, wrócił do Białorusi Sowieckiej represjonowany, rozstrzelany w 1937 roku. Pałuta Badunowa, jedyna kobieta minister w rządzie Józefa Waronki, emigrantka. Emancypantka. W pewnym sensie. Zdjęcie przedstawia ją w takim bardzo odważnym kapeluszu. Chyba była osobą bardzo sawantką. To w ogóle można powiedzieć, że to postać bardzo tragiczna. Ona była niezwykle zakochana w innym działaczu białoruskim, Tomaszu Grybie, który zmarł w Pradze. Natomiast ona wróciła na Białoruś Sowiecką. No, zeznania siostry ją bardzo mocno obciążyły. W 1938 roku została rozstrzelana. Bardzo tragiczny los Bronisława Taraszkiewicza, który został osadzony w polskim, on został w Polsce, został osadzony... Przywódca Chromady, tak? Tak, został osadzony w polskim więzieniu, wymieniony na innego białoruskiego działacza i dramaturga Alechnowicza. Również został w Białoruskiej Republice z kolei aresztowany i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Polski i rozstrzelany. Zwracam się do profesora Śleszyńskiego. Jak polskie elity w okresie międzywojennym obserwowały tą krwawą zagładę tej elity białoruskiej? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że tak naprawdę nie za dużo widzieliśmy o tym, co się dzieje po drugiej stronie granicy. Kordonu, jak wówczas mówiono. Tak jest. To jest okres 1937-1938 roku, okres wielkiego terroru, ginie elita białoruska, ale trzeba też pamiętać o akcji polskiej. 1937-1938 rok, rząd polski nic nie robi. Z jednej strony nie ma takich możliwości, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że już mamy ten końcowy okres sanacji, gdzie też sanacja wprowadza dosyć radykalne rozwiązania, oczywiście jak na polskie warunki, absolutnie nie można ich porównywać do rozwiązań stosowanych za naszą wschodnią granicą. Ale to pokazuje działaczy białoruskich, którzy uwierzyli, że można budować państwowość białoruską w ramach Związku Sowieckiego, zdecydowana większość z nich kończy w 1937 roku, w 1938 roku z tyłem głowy i później, ironia historii, w Związku Sowieckim zostają rehabilitowani w 1956 roku albo później. Na koniec profesor Olek Łatyszonek. Panie profesorze, no ale jednak popularność legendy Białoruskiej Republiki Ludowej pokazuje, że nawet czasami rzeczy, które mogą się w czasie rzeczywistym wydawać no absurdalnie słabe, kruche, potem po latach stają się punktem odniesienia w szukaniu jakiejś tożsamości. Czy tak się stało z Białoruską Republiką Ludową z 18 roku, po 90 tak, roku? Ale Białoruska Republika Ludowa od momentu jej proklamacji była takim zadaniem dla narodu białoruskiego. Po prostu ogłaszając niepodległość, ci działacze Rady Białoruskiej Republiki Ludowej postawili przed narodem zadanie. Ja to tak widzę. I to zadanie było zawsze aktualne. Co kolejne pokolenia to zadanie podejmowały i ja jako historyk patrzę z podziwem na własny naród, bo jestem Białorusinem, że w ciągu życia jednego człowieka, czyli mojej babci, jak to kiedyś zrozumiałem, zdołali stworzyć naród, język literacki i zdobyć niepodległe dzisiaj państwo. Parę pamiątek, parę zdjęć, parę pocztówek wydanych, parę paszportów dyplomatycznych, które pozostały, stają się takimi relikwiami, jak zauważyłem, tak? No tak, ja w moim wychowaniu Białoruska Republika Ludowa była zawsze. I jej hymn, i sztandar. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moimi gośćmi była profesor Dorota Michaluk, pan profesor Wojciech Śleszyński i profesor Olek Łatyszonek. A na koniec puścimy Państwu historię Białorusi w 5 minut, którą napisał białoruski działacz niepodległościowy pan Lawon Wolski. Radio ma niestety jedną wadę. Gdyby to była telewizja, to moglibyśmy dawać tłumaczenie. Możemy tylko liczyć na to, że język białoruski jednak jakoś można zrozumieć piąte przez dwunaste. Ale na stronie radiowej Trójki jest umieszczony cały ten filmik. On jest niesłychanie atrakcyjny wizualnie, więc jak Państwo tego posłuchacie, to zajrzyjcie na Trójkę, a tam już jest tłumaczenie niestety angielskie, bo tylko taką wersją. Więc kończymy wesołym spojrzeniem na historię Białorusi, a ja dziękuję już moim gościom i dziękuję słuchaczom. Żegna Piotr Semka. Dziękuję. Нічога, а тепер усяху много. За гэта і мы мусім падзякаваць Богу. Ён ствараў наш свет у жанры фрыстайлу, прамовіў Будзьма, і Беларусь паўстала. Іх дыязаўры, ды іншыя цмокі. Мы на пачатку в океане моклі, а потым пакінулі водныя нетры. І займелі мы назву неўры. Неўры здавён ад першых вякоў, пераўтвараліся ў ваўкоў. Такая вось звычка была ў народа. Жыці не тарун, даш бог, ды голас варога. У паганскіх багоў продкі нашы верылі, але хрысціянства ўжо грукае ў дзверы. Будьма, веды твой род, шалёны народ, беларускі народ. Год 862 ад нараджэння Хрыстова. Пра Полацак першыя летапісныя словы. У тым Полацку збудуюць сабор Святой Софіі. У свеце былі толькі тры такія. Там ты ж і князь, Усяслаў чарадзей. Быў чуткі персанаж, але слухай далей. У Полацку жыла Ефрасінія святая. Памяць пра яе ў стагоддзях не тая. Для яе зрабілі знакаміты крыж. Не просто супер, а супер звыш. Але ў апошнюю вайну артэфакт прапаў. Такі вось, прабачте, мясцовы краль. Ідзем далей, не марудзім доўга. Час надышоў, князя міндоўга. І тут мы зацяміць мусім з табой. Тады Беларусь называлі Літвой, а дакладні вялікім княствам літоўскім. Цербам пагоні, суперскім войскам. Пакрочым далей сваім шляхам пыльным. Князь Гедымін, заснову і гіллю. Сон легендарны, фаўчара ў латах. На Вікіпедыі пра гэта багата. Будзьма веды твой род, шалёны народ, беларускі народ. Год 1362, шара садзіды, лунаюць снягі. Нашыя войскі ля сіняй вады разбілі трох ханаў Золотой Орды. І княства літоўскае раптам, опа, зрабілася буйнейшай дзяржавай Європы. Давайте далі разгортваць світа. Княстві літоўскім княжы твітам. Тэўтонскі ордэн нам пагражае. Пад Грунвальдам бітва ўсё вырашае. Вітаў з Ягайлам, польскім каралём, крыжаком адправілі ў металалом. Францішак Скарына, конкретный мажор, учился не у Полоцку, а за межой. Из гэтай навуки он добра поразил белорусскую Библию. Выдал фразе, войсковцы были у форме не горшей. Поклали московское войско под горшей у 1514 годе. Але годи про гэта, наперед мы пойдем, хвилинный припынок. Зараз и тут затверджены третий литовский статут. А под Кирхольмом разбили шведов. Видать, ты про гэта раней не ведал. Будьма веды твой род. У Магілёве в битве Апантаны 7000 полегло оккупантов. Яких оккупантов? Ну, гэта з усходу. Прадстаўнікоў братніх расійскага народу. Іх называлі яшчэ маскавіты, а мы ўжо ў рэчы жылі паспаліты. Беларуска, літоўска, польская дзяржавы. І чамусьці суседзі ўсіх раздражнялі. Тры падзелы рэчы паспалітай вось так узялі нас і падзялілі. Найбольшую частку з'ела Расія. Сярод шляхты незадаволенасць спее. На сцэне з'явіўся Тадэуш Касцюшка. Запомніць імя гэта трэба, таму што Тадэуш канкрэтны быў рэвалюцыянер. Свабоду, роўнасць, братэрства, веру. Змагаўся за гэта нават у штатах. Але рускі царызм яго кінуў за крат. Будьма веды твой род. Падчас наполеонаўскага землятрусу з беларусамі біліся беларусы. А ў 1863-м паўстанні ізноў пажары шумскезі. Кастусь Каліноўскі, сын Беларусі, ужо розпачы быў у гаркоці ў скрусі. Падняў касіня, смела біўся ў палях, але ў петлі на лукішка. Скончыў свой шлях. Свет на мяжы 20-го стагоддзя. Трэба падымаць культуру ў народзе. Багушевіч, Богданович, Купала і Колас, Ласковскі, Луцкевіч, багата было вас. Десяткі і десяткі выбітых імёнаў, але ўжо рэвалюцыя палае чырвоны. Ну вось, у рэвалюцыйных шахах з'яўляецца новая дзяржава. Завецца прыгожая яна, ВНР. Яе ўтварэнне святкуем і цяпер. Але раптам аднекуль стілкі ад публіка з'яўляецца іншая на табе рэспубліка. Завецца ўжо не рамантычная яна. Савецкая сацыялістычная. 20-е гады, векапомны час. Беларусізацыя пануе ў нас. Пісьменнікі пішуць выдатныя творы. Мастакі ў Вітебску заўсёды ў гуморы. І гэтак было, пакуль не прыйшоў год 37-й. Крывавае шоу. Але то, що була опровертне, і вось тебе пекла, другая сусветная. Були окупанти, були партизани, країну і знов на шматки розгрызали. І знов білоруси за подвох боков, лється кров родних родов. К-2!